علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن دا مکی سورة دے ترتیب کی پینزہ پندوستن سورة دے پاس دو سورة القمر اور نزول کی جرے دا اوونوی 97 نمبر سورة دے نازل شوئے دے پاس دو سورة ارادنا. کلمات و تعداد دی صورت کی آدری سو یو پندوس کلمات دی 351 او حروب پدی صورت کی آغش پارس سو اشپک دی حروب دی 1636. ربط و تعن دی صورت رحمان دی صورت قمر سر دی صورت قمر پاخر کی ویل انا کل شئین خلقناہو بقدر. دې صورت کې وایي چې پیدا کوونکی د هر یو شی زما هر یو شی چې پیدا کړی دی اما پیدا کړی دی. دې صورت کې وایي انل مبارک به کل شی چې څنګه پیدا کوونکی د هر یو شی زما نو برکت اچونکی زما. یا سورې قمر کې چې تخویب بشارت مختصر بشارت دیور کام مومنان تندائی دی پارا مختصر مختصر بشارت. او چی تخویب ہونو آم مختصر ہو دی صورت یو تخویب بشارت دوڑا ذکر کئی تفصیلا. یا مکی سورہ قمر کی بیان دا عذاب دنیاوی انو دی صورت کی بیان دا عذاب اخروی دی. یا سورة قمر پا آخر کی ویل فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پا زیر کی ناستو درشتیاو کی پنیز دباد شاہ چی پورا قدرت والا دے و دا سوک دینو دی سورت کی وی الرحمن دا رحمن ذات دے کنا داور سورت چی رہا المبارک فی کل شین هو اللہ برکت چون کے پاریو شکی جی رہا اللہ تلاوی سیما ادابا ذکر کئی اتا اوی آیمات کی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اخری آیت کی خلاصر سورت دار طول سورت دری رکو دے درشم آیت پورے دلائل اقلیہ با ذکر کئی بداویر توحید باننے پائے کہ وہ تقریباً تذکرہ دیش تو انعامات کئی ادبے میں رکو گی تخویب بھائی منکرین لرا وہ کرا تھا سر پینز سلو ایکسم آیت پوئے ادرے میں رکو گی بشارت اور زیر بھائی مومنان ہوتا اولا ات کرا تھا ابیا آخر کے ابیا ات کرا تھا الرحمن الرحمن مہربان بادشاہ ہے مہربان ذات دیا الرحمن دا خبر دے من هو الرحمن مہربان بادشاہ جنوا دے یا الرحمن من الرحمن یبارک لکم برکت چون کے چیز استاز رپارا رحمان ذات دے برکتون چاہ چیز رحمان ذات دے چی علم القرآن خدر دے قرآن لرا خدر دے من دائی ازدکولی اصان کے لیے دا چیز آئین سوک نسیت دالی سوکی الولی نا سالنے ورطا دیکھ اشارہ دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ وی اول اللہ تعالیٰ پر طول نعمتون کی ذکر کئی نو علم القرآن دا اصل دا طول نعمتون دے پر طول نعمتون کی اصل جہے دا علم دا قرآن دے خلق الانسان پیدا کرے دے انسان لرا علمہ البیان خودنے کرے دے زدر بیان کولو بیان کولو معنا خپل مقصد دا واضح کولی شي، تعبیر دا نه شي کولی. الشمس والقمر بحسبان، نور او سپوږمۍ چې چلیږي په اندازې مقررې سره، بحسبان معنی یجدیان بحسبان، نور او سپوږمۍ چې دواړه روان دي په یو خاص اندازه. والنجم والشجر يسجدان، او بوټي او ونې یسجدان سجدې کوي الله ته. نجم یا ستوري، ستوري او ونې چې یا سجدې کوي، یا نجم ویل کی آی بوټو ته چې راځي لپاره ته نه نه، او شجر ویل کی دا آی ته چې راځي لپاره ته نه ولای. عبداللہ ابن عباس دیو فرمائی النجم مالا ساق لہو او شجر مالا ساق، لکہ خٹکو اندوانو کدوانو دا بڑی دا سیدی آئی کی تنہ نیس مکباندی آو خورے گی دا آئین علاو نور غٹ بڑی آئی دا پارتن اندہ اٹول اللہ دا سیدی دیکھیں. وَالسَّمَا آرَفَاهَا وَوَزَا الْمِيزَانَ، او اسمان پور تکرے دے دل اللہ، والمیزان او اکی دا تلا، لیکن عدد دا عدلنا انصاب کوئی تاسو قتل اللہ تلا اکی دا بیسرنگی چی خارجی سیزنو دا تلو دا پارت تلیوی دارنگی اقاعد و اعمال دا تلو دا پار کتاب دا قرآن دیتا میزان ویلے کی یو سړی دی آیو خبره پیش کوي، یو عقیده پیش کوي، یو عمل پیش کوي، هغه هغه پورې مقبول نه دی تر څو به د الله په کتاب پیش نه کړي. الله عزت هو بل میزان چې زیته مکوې پتله کې، واقیم الوزن بالقسط لا تخسر المیزان، او قائم کې طول لره په انصاف سره. ولا تخسر الميزان ومتاواني کوي تلا، لا تخسر ما لا تخون في حقوق الله ولا في حقوق العباد، د الله په حقونو کې کوتاهي خیانت مکوي، په حقونو بندګانو کې مکوي. والارض وزا للانام، ازمکه چې غړولې د الله تعالی له پاره خلکو، وزا للانام زمکه خوراکلی دا غړولې د خلکو د پیرې لپاره. فیها باقیتن الفدی کې میوې دي، والنخل و کجور دي، ذات الاکمام خاوند دي کڅوړو، ذات الکم ذات الاکمام خاوند دي کڅوړو، کجور چې پیدا کی غنچک شاندا کڅوړې نه راوځي. والحب ذو العصب والریحان، او دانی بوسوالا والريحان وخشبيدا، حب ولكي دانو تو ولكي. والعصب عبد الله بن عباس جنو فرمائي تبن الزرع بس دا فصل، وريحان مراد يا رزق دي رزقنا دي، ياد دي مراد خشبيدا، ريحان دا كشمالي تم ولكي. او په بوټو کې پټولو ګلونو کې پټولو خوشبویانو کې کشمالې داسې دي چې دې پانیم بي کوي، دې ګلم بي کوي، د دې تنم بي کوي، او د دې جړلم بي کوي، هر څه دې ټولو خوشبوي خوشبوي ده. نور ګلونو بوټي چې نو دای دا چا پانی بي کوي، دا چای ګل کوي، نور څه ځو تنې منې دای بي نه کوي، کشمالې چې نو دای پانی دای تنا دای ګل دای جړل دا ټول څه بوې کوي خوشبوئی. نبا بی ای آلائی ربکما تکذبان، نبا کم یو دنی مدنو در افستازو تکذیب کوئی دوارا. دا اول ذل دی چه قرآن کی فبی ای آلائی ربکما تکذبان دی صورت کی ذکر کو، دا دی صورت کی تقریبا یو دشکرات ذکر کئی، یو دشکرات فبی ای آلائی ربکما تکذبان. بیا دې دې یو دې زره ذکر کولم بس دین دوه جي وي یو دار یو وجدار چې سوره قمر کې تخویفات یو نه یو دې شو یو دې شکرت تخویفات یې ور کولې ودای په مقابل کې تذکرہ د نعمتونو کوي نو یو دیش کرا دې کین ازګه په بیا اعلی ربکما تکذبان د یو دیش دل راوړل یادار یې چې دې صورت کې تخویفات دي جهنم نو وکړه دا دي نو وزره دای سره ذکر کړلې زګه دروازې جهنم جوړې دا وري جهنم لپاره و دروازې مکه ذکر شي و طبقات دي زه هر یو نه نجات دا مستقل نعمت دي هر یو سره ذکر کړل په بیا یا الای ربکما تکذبان نو زل دا شو به دې کې ذکر د جنتینو دي جنتین جنتین ذکر کوي دي کې وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانْ سَلُو پَنْدُسْتُمْ آیات کی بوئی دَ هَرْ جَنَّت سَلَچِدِ آتَ کَرَتَ ذِكَرْ كَئِ زِقَ دروازِرِ جَنَّت چِدِ آتَ دِ دو جَنَّتُنَا نو آتَ آتَ شپالس داشو وو دَا طول دریشو او به دې صورت کې د غټو نعمتونو تذکرہ د اته غري نعمت اعظم دې صورت کې اته دي او د هر یو نعمت سره ځان له ځان نه په بیا یې اعلی ربکما تکذبان ذکر کړي نو اته غشو نو اته او درش یو دې ښکاره ده شو خلق الانسان من صلصالین پیدا کړی دی انسان لره دا کلنګېدونکې خټې نه کل په خارې چې په شان د کودڼې وه خلقل انسان انسان پیدا کړی دی من ابو الانس آدم علیه السلام وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی پیری لره من مارج من نار د خالص لمبې دور نه الجان من ابو الجن پیریانو نکه آید خالص لمبی دور نه پیدا کلی ہون سور حجر کی درسی و اجتماعات کی نپا بی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نپا اس بکم یو دنیمتون و طرف تاسو تکذیب کوئی دوارا کم نه انکار کوئی رب المشرقین و رب المغربین رب دو دو مشرقون و رب دو دو مغربون دے مشرق لکه مشرق یو مشرق د اوړي یو بل جمی دی تاهنګ مغربین یو مغرب د اوړي یو بل جمی بابي اي اعلی ربکما تکذبان نو پس په کوم نعمتونو درک تاسو تکذیب کوي دواړه کوم نه انکار کوي تاسو مرج البحرین یلتقیان یو ځای روان کړی دی دوه دریابونه یلتقیان چې مخامخ چلیږي بینهما برزخ لا بغیان په منځ د دواړو کې پرده ده چې په یو بل باندې تجاوز نه کوي لا بغیان یو په بل باندې ور وړي نه هر یو په خپل محور خپل ځای کې روان دی نو په بیایي اعلی ربکما تکذبان نو په کوم یو ځنې ماتونو درغ تاسو تکذیب کوئ پیرانو دواړه پیرانو انسانانو کوم یو نه انکار کوئ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوځي د دې دواړو نه لوی ملغللې او وړې لؤلؤ غټې ملغللې مرجان وړې ملغللې د دواړو نه راوځي معنی د اختلاط د دواړو نه او صدف سی پی چوی نو دا پاتری و دریاب کی مالگی چن که او باسه باران کې نو دا احساس کې چې په کومه صفه یې صدب کې ولګیا یې خپل بند شي اینه ملغلل جوړیږي بیا او باران چې دا خوږ وي یخرج منهما من اختلاطهما پیدا کی په سبب د اختلاط د دواړو ځکه صدب او صفه دا په تروو بو کې او باه کې باران ساز کې وشي لبب ای اعلی ربکما تکذبان لب کوم نعمتونو در افتاسو تکذیب کوئی دوارا ولو الجوار المنشات او خاص اللہ لا چریدن کی کشتی دیو چتی و چتی لڑے لڑے پل بحر پتیاب کی کل آلان چی دی بشان دو غرن بالنے دریابون کشتی چلی و چتی و چتی وی فبأي آلاء ربكما تكذبان كم يود نعمتون ربطا تكذيب كوي دوارا كل من عليها فان طول أغشي بس مكوان دي دي فناكي دنگي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أو فاتي وشي ذات درستا چخان دل بيهود عزت دي وچت شان والا دي عزت والا دي أغب فاتي شي فبأي آلاء ربكما تكذبان لبكم نعمتون درستاسو تكذيب كوي دوارا يسألو من في السماوات والأرض كل يوم هو فيشان سوال كي الله سرانا آسو جي پاسمان لكي و پسمان كي هر وقت جدا جدا كار كي يسألو من محتاج دي الله سرانا اللہ سر در طول محتاجان دی نفا بی ای آلائی ربکم آتو کذبان پس بکم یو دنی مدنو در افتاد و تکذیب کوئی دوارا پیریانو انسانانو سنبرغ لکم ایو السقلان زرد جی صاحب گستاو سر اے دو درنو ڈالو سنفر و فارغ بشوتا تا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کی سنحاسب زرد جی حساب بسرو کو سقلین دو درنی ڈالی مانا سقلین بز دنوب دی گناہونو مانی درانی شوی دی نفا بی ای آلائی ربکم آتو کذبان لبکم نعمتنو در افتاسو تکذیب کوئی دوارا کم نا انکار کوئی یا معاشر الجن والین سے اے تلکی از پیریانو انسان نستطواتن کتا قستا سوی ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو چیو سوی در طرفنو دا اسمانو تسمو گنانو پس اوزئی اسمان او زمکر کنارونا تکتیده شئی نوزئی لا تنفذونا الا بسلطان نشئی وطر تازو محرف قوتو غلبی سرا آغد اللشترین طاقت و غلبی سرا وطل کی آغد اللہ پا مقابلہ کستازو سترین نفا بی ای آلائی ربی کماتو کذبان نفا کمن امتنو درم تازو تکذیب کوئی دوارا یورسلو علیکم شواز من نار راو بلے گریشی پتاز باننی شغل دور ونو حاسنو تور لگین فلاتن تسرانو بدلبن شیخ سترے بدلن شیخ سترے فبعی آلائی ربکم آتو کذبان فکم نعمتنو درستارو تکزیب کوئی دوارا فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ لُكَلَجِ اُسْوِي أَسْمَانُ شِبَتَكْ تُوْرْ بَشَانْ دَسْرِ سَرْمَنِي كَالدِّهَانْ دَسْرِ سَرْمَنِي بَشَانْ یا كَالدِّهَانْ بَشَانْ دَا خَالِسْ تِلُو بَانْنِي كَالدُّهْنِ صَافِي لُفَ بِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس بکم یو دنی مطنو دربتا سو انکار کوئے اے پی یا انسان کم یو تکزیو کوئے فیوم ایزن پس پتا عورت لا یسلو ان زمبی تپوس بنشکی دے دکنا دیو مجرم انسان د یو د بل انسان نه ولا جان نه پیرینا د دې آیت دارس د سورې قصص د سورې اعراف د آیت 13 شو چې بر لسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین لا یسالو عن ذنب انس ولا جان تپوس باندې شکیلې د ګناه د یو مجرم د بل انسان نه یا دا مقصد دی یا لري چې تپوس باندې شکیلې پار د ځان خبرولو بلکې تپوس بکی د پار د زجر او زورنه د پار به تپوس کې د الله په خبر دی اسې یا دا تپوس باندې شکیلې ان شکیلې ما د نفس عمل تپوس باندې شکیلې بلکې تپوس بکی د کیفیت العمل او د کمیت العمل یا عمل څنګه کله اوسمه کړي وبي يا ربكما تكذبان يرب المجرمون بسماهم فيغل بالنواسي والاقدام في جندل بشي مجرمان بالعمود يسراني ولك دي بشي بالنواسي دتندون والاقدام دقدمنا مجرمان جي اي ببلاي بخاص العمو باندي في جندل شي یا هو مراد اغا علامی چې دیو دا گناهونو با پدیو بانی مصور کلی شی دیو قدر تفسیر سراج و منیر که بی قائن اقل کلی لی چی دقا علامی وی والله عالم زرقت العین دستر کی بی زیر اشنی بی او سواد الوجوه مخونه بی تک توروی او مشی علال وجوه و مخ بانی بغور که روانوی مخونه بی تک توروی استر کی بی زیر اشنی بی او د تور مصر شنیستر کی بری کاری بیا با پور دو جہنم کی ممروانی پڑ مخیب پراتی پائی گی لکا علامی دو مومنان چی یا بیاز الوجو سپینوالی دو مخونو دارنگی چکم اندامونا داو داستری او دست چکم اندامونا که لا سپین مخونو نا بیٹول پڑکاری وکی حدیث کی راجی غر محجرین و بیائی آلائی ربکم آتو کذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم اوري چې تکذيب کاو په دې سره مجرمانو ځین انکار کاو يطوفون بينها وبين حميم الآن زیاجي به په منځ د دیو په منځ د ګرمو اوبو کې ور کې به په خاوره شي آن دیګ یو قول دی چې دا یو وادي ده په جهنم کې بینا او بین حمیم آن آن وادی من جهنم یشتم فیه صدید اهل النار فیغمسو نبی دا اوین ازوی دا جهنمیان اچابا پا دیجای کی جمع کی او بیا با دیو تا پای کی غفی ورکولی کی جهنمیانو دا زخمون نا دای دا سرمن نا چکمی وین ازوی بایی کی ابا داو دا کی جمع کی آن کی وادی کی او پای کی ورطا او په ور کوله کی عبد الله بیا باز او فرمای ان ویل کی ایت من ده غلی او اشتد حر ادای خود کې دل انتها در سیدل ادای نور څو نور خود کې نه ادای گرمایش اخی حد در سیدل دا مراد رب بی ای اعلی ربکما تکذبان تبا کم نعمتنو درستاسو تقزیب کوئی تاسو اے پیریانو انسانو ولی من خواب مقام ربی جنتان او دو پار دو شاچیری کی دو پیشی در اخبلنا جنتان باون زی قسم قسم جنتان تسنیه راوڑی شارت کسرت تدا عادت دفارنه چندو دی بس دیر جنتونه دی یای تسنیر اوڑی دو وجن موافقت دو روسو الآیتنا چه آیت دا آخر برابر شی زک اول نا صورت را روان دی پا آخر با آخر کی نون دی دو طول صورت دو طول آیتنو پا آخر کی نون دی دل دی جنتان تسنیر اوڑی دو پار دو دیر چه موافقت را شی پا مین دو روسو الآیت کی یا داره تصنیه ده دیو اینر آوره چی خلق دو قسمه بانده مخاطبین ده دو قسمه دی یو نوع چې دا د انسانان دو دویم نوع چې دا هغه د پیریانو ده. یو نوع چې د نوع د انسانان دو بله د پیریانو ده. یو قسم جنتونه چې یا بل انسانانو لپاره یو بل بل پیریانو لپاره. یا سلورم قلای چې تسنیه ده دی ولنه راوړی ده دوی د اعتبارنو نه. یو چې دوی د صحت العقیدې نه او دویم لیاجل صحت العملې. یا بل قول لای چې دا یو دوی د طاعت نه یو قسم جنتونه دا حاصلې په طاعت سره نیکو اعمالو سره او دا بل قسم جدین دا وای د فضیلت د الله د فضل د الله نه. یا بل قول لای چې جنتان تسنیه ده دا یو قسم جنتونه چې دا ول اهل الجنه ده پاره یې جنتیانو ته ملاویږي او دا بل قسم چې دا به داو د خادمانو وي خادمانو ته به جنتونه ملاویږي. یا بل قول لای تسنیه راوړي ځکه دوه قسمه جنتونه یو جنت النعیم دی او بل جنت العدن. دې ځنې اقوال تفسیر اسلامي باندې ذکر کړل. نبا بأي آلاء ربكما تكذبان. نبا کوم یو د نعمتونو درو تاسو تکذیب کوي دواړو. زوات افنا افنان دې ډېر څنګه والا ډېر څنګه والا وي. نبا بأي آلاء ربكما تكذبان. نبا سبكم يا ظلمتنو درب ستاسو انكار كوي اي پيريان انسان تاي تنزيب كوي. فيهما عينان تجيان پاي كي قسما قدم چيني دي چي بايگي با اچيني ببايگي. نو بس په کوم یو د نعمتونو درفتار تکذیب کوي پیریان انسان. فیهما من کل فاکهة زوجان پای کې د هر قسم میوې جوړې دي قسم قسم میوې دي پای کې زوجان دلته هم کثرت د پای تسنیه راوړلی شوې. نو بس په کوم یو د نعمتونو درفتار باندې انکار کوي پیریان انسان. متقین على فرش بطائنها من استبرق ډډه به ولې دی په بستر باندې چې سترونه دای په غټو ریکم وي دای دن طرف د استر چې او د غټو ریکم وي دن طرف کې اکثر کپڑا هغه لګول کی چې کاری نه بیکار پاسه پای باندې خسته لګولې کی د دې دل نه طرفونه چې آبم د استبرق د غټو ریکمې د دې ابن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای چې دا حال د باطن نه نو ما ځولنو کا بیا ستا ګمان سره چې دا ظاهر طرف به څنګه یې اوب څومره خسته یې څه شی په پای کې لګولې شي. وجنل جنتین دان او میوی د جنتونو به ډېر نږدې وي میوې به نږدې وي. نو په بأي آلاء ربکما تکذبان. نو په کومه نعمتونو د رب تاسو تکذیب کوي ای پیریانو انسانانو. فیهن قاصرات الطرف جنتون آقس ما قسم جنتون دای میوی دای خوراکون دای یبو دای چینی و چه سڑه زدان لینو یوازی وحشتی هیچ شیخوال نور که یوازی انسان یو شیخوال خوال نور که در نفیه اللہ قاسرات وطورفه لم یتمسن لئنسن قبلهم ولا جان فدیق باغونو کی بحوری وی قاسرات وطورفه چاکا تکون کی نظرنو وی قاصرات الطرف چای کته کوم کې نظرونو خاوندان وي دومره به کاسته چې د هغې خاوندان به بل طرف ته توجه نه کوي او هغې به خپل نظرونه چې خاوندانو باندې بند کړي. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان, نه به وي رسېدلی دیو ته هېڅ انسان مخکې د دې نه نه پېری. شار پاکوالی دا ته پاکې به مې وبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان, گویا کی دی یاقوت دی فرنگ او ملغلر دی پس صفائے کے یاقوت دی او مرجان دی دیکھ اشارت دی طرف تا یاقوت چے دا پا صفائے کے بھئی صفائے بے دم رہی لکے یاقوت او بیاز پینواله به دومره لکه مرجان. او تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړي چې بهترین پرنګونو کې دار ہے چې سپین رنگ سره سر میکس وي د جنت سر چې د دوړو قسم رنگونو اختلاط به پایږي سپین مې مې وځري و مې. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دای د سپینواله به دومره زیات وي. ان المرأه من نساء اهل الجنه لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حله حتى يرى مخها. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دای د پندای د سپینواله به دا بیا جوړو نم اخ وخکاری. بخاری کی روایت راځي. بیا حدیث راځي د ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې چې اول ټولګه چې جنت ته داخل شي اول زمره تلج الجنه صورهم على صور القمر ليله البدر دای شکلو نو دا سي لک سپومې سلسم سپومې چې څنګه پلقار کوي نو دای شکلو نو دا شان وبیا یا لای ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نن را بدل نیکی معنی کی اول احسان نہ مراد توحید دے دے معالم تنزیل کی هل جزاء الاحسان من من احسن بالتوحید. نن را بدل دے عقیدے جسو د اللہ یو والی عقیدہ ذات الا الاحسان مگر جنت دے اللہ یو والی عقیدہ جسو ذات نو اد اللہ تعالی جنت ور کئی نو بأي آلاء ربكما تكذبان, نو بكم نعمتونو درتاسو تکذیب کوي اے پیریان انسان. ومن دونهما جنتان, او سوا د دو جنتونو باغونه دي قسمه قسم دین علاوه نور قسم باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس بکم یو د نعمتونو در تاسو انکار کوي اے پیا انسان. مدهامتان تکش نوی مدهامتان دا تور بخن ته ویل کی اصل کې دای دا ونی چې دا به دومره ګوري ګوري چې کله او ونی ګوري نو آ تور والی تمایلای کما ونه ډیره ګوره نو هر شینوالی د وینو توروالی ته مایله شوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس به کوم یو د نعمتونو در تاسو انکار کوي تاسو یې پیا انسان کوم نه انکار کوي تاسو. فیهما عینان نضاحتان, پای کې به چینی وي جوش وهونکې نزاغتان من فوارتان من الماء, دو فواری بایدو بو لائن قطعان خازن کوئی دائیو بو ببندیگینا. یا عبداللہ ابن عباس جنو فرمائی نزاغتان من ینزحان بالخیر والبرکان على اہل الجنہ, جاو براشین دی اغ خیر و برکت لرپ جنت والا و بن لی. یا نزاغتان من ينزحان بالمسك والعنبر نمشکو د عنبر خوش بیان په خلکو راشندې انس رضی الله عنه فرمای و بیا یا علی ربکما تکذبان فیهما فاکهۃ و نخل و رمان پای کی با میوی او کجور او انار میوی با بکی بکی کجور با پای کی بکی رمان انارو نو پای کی بکی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهن خیرات الحسان پای کی با غور بی بیانوی کستا شکرنو علا کمی بی بیان اکمی خد اللہ جلنتیانو دور کئی دائش شکنو نمم خیستائی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری کی حدیث راضی وی جلنتیانو تا چکمی خد اللہ تعالی ورکی وی لو ان امرات من اہل الجلنہ اطلعت على اہل الارض کچر د یو خزر دا جنتیانو خزنا لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت على اهل الارض کچر د جنت بخزو کې یو خزر دنیا درا کارک لشي لولا ازاعت ما بينهما لو خامخ روکان وکي ا ټول په زاج کوم په منځ د دې کې را ټول ارس په پرکار شو کړه وو کې ولا ملأت ما بينهما ريحا اور ڈک بگی دو خوشبوئی نا آج پا مینز دے گی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ولا نصیفو علا راسی آخر من الدنیا و ما پیا دائی پا سر باندے شکم معمولی شن لپٹھئی دابا دا دنیا و دا دنیا کی چس دی دا ریٹول نا بہتر دی دا اغچا تا ملائی دی دنیا قنا پش نزانو ساتی اشین نبری دین تفریدی نبری دنیا تفریدی حرم مقصورات فی الخیام و بی ای آلائی ربکم آتو کذبان حرم حری بی بندی ساتلی شوی بخیمو دمال غللو کے مقصورات چا بندی ساتلی شوی فی الخیام بخیمو دمال غللو کے حدیث کی راضی پا جنت کی چھلے یو خیمہ دا آ خیمہ چھلے آر سوشینا دا آ دا یوی ملغلل نرو آ ملغلل چھلے دا نو آر ڈا ڈا مینس کے آ دائی پلنوالے چھلے نو ستو نمیلن شپیتم ملا دے شپیتم ملا با دائی پلنوالے آ پا ہر کونا دائی کبر دخپل آہل بھی مقصوراتم بالخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان نبس بكم يوز نعمتنا درستاسو تكذيب كوي اي بيان انسان لم يتمسن لإنس قبلهم ولا جان نبوي رسي دي ديو تا هز انسان دي نمك يو نپيري نبو تا پيري رسي دي انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لپس بکم یو درمتنو در افتاسو تکزیو کوئی اے پیریانو انسانانو متقین علی رف رف الخضر و عبقری الحسان تکیا لگا ان کی بھئی پا بالکتنو اسنو باندے و پا قالیننو خیستہو باندے خیستہ خیستہ قالیننو بالکتنو بھئی آئی تے بیٹھڑی والی ذکر دنیا د مشقتون نستړی شوی دی آرام لته الله ای دمکای وبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پس بکم یو نعمتونو در رب تاسو انکار کوی ای پیانو انسان لکم نعمت نه انکار کوی تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام برکتی دی نوم در رب تاسو چې خاوند دلوی او دو عزت دی برکتی ذات دے رحمان ذات دے او د خپل رحم و کرم په واسطه سره دا دومره نعمتونه جنتیانو ته ورکړل ا برکتی دے ناول کې رحمان راوړ آخر کې وی ذل جلال والاکرام چې خاوند د لوی او د عزت دے سوره رحمان کې ذکر د انعامات د دنیاوی او اخروی او دوه قسم نعمتونه ذکر کول. دارنګه آیت د فب ای اعلی ربکما تکذبان د دې سورت کې ذکر ده. او بیا یو دیش کړه د ذکر ده اقسام د جنات ذکر کول او میزان او د احکامات. بسم الله الرحمن الرحیم.